का खास काम क्या है कि शरीर में नहीं हूं, मेरा भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं है, तो शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बहुत खास ज्ञानियों का काम है। और कर्मियों का काम क्या है कि शरीर से लेकर जितनी जो मेरी करने वाली वस्तु है वे सब संसार की है, संसार की सेवा के लिए ही है, ये कर्मियों का काम है। और भक्तियों की बात क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और ये सब कुछ भगवान का ही है, ये तीनों बात खास। ज्ञान योग का मतलब ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, बोध के द्वारा, पहले विवेक के द्वारा, फिर बोध द्वारा, ये मेरा नहीं है। तो क्या स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर न मेरा है, न मेरे लिए है, न मेरा है, न मैं हूं, ये खास चीज है। इसके बाद सब संसार मात्र पर नहीं है, ये बात हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर संसार का नमूना है। तो इससे बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांड में मेरी चीज कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बोध हो जाए, ठीक, ये ज्ञानियों का काम होगा। क्यों शरीर में हूं तभी संसार की चीज मेरी होती है, जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, पदार्थ है, औषधि आदि मेरी कैसे होगा। ज्ञान योग में सब अपने हाल अलग हो जाते हैं, किसी कोई सरोकार नहीं संसार से। जड़ चेतना विवेक करके, विवेक मार्ग से जड़ता का सर्वथा परित्याग कर चिन्मयता में स्थिति हो जाना, ये ज्ञान योग का फल हुआ। और कर्म योग का फल हुआ कि शरीर और संसार सब एक है, और ये शरीर है, रुपये पैसे कुटुंबी और सामान घर संपत्ति ये सब संसार की है, संसार के साथ इसकी एकता है, संसार की सेवा के लिए है। जो मेरी चीज कहलाती है, मेरा शरीर कहलाता है, मेरी वस्तु कहलाती है, मेरे कुटुंबी कहलाते हैं, मेरी जमीन जायदाद रुपये है, वे सब मेरे नहीं हो पर संसार के है, और संसार की सेवा में लगा देना है। अब इसमें निष्काम भाव की बात क्या है कि जो संसार की सेवा है, संसार की वस्तु है, संसार की सेवा में लगा दी तो कामना कैसी, उनमें अपनी इच्छाई कैसी, अपनी कामना कैसी, अपने प्रार्थना क्या है, आपसी क्या है, जब पहले से हमारी चीज है ही नहीं, संसार की है तो संसार में लगा दी, तो कम ने किस बात की। और भक्ति में भगवान में लगा दिया तो भगवान की चीज भगवान की दे दी, तो मैं खुद भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अपने को भगवान में लगा दिया तो कम ने किस बात की। जैसे संसार की वस्तु संसार में लगा दी, ऐसे भगवान का अंश भगवान में लग गया, कामना किस बात की, साधना किस बात की, भगवान की चीज भगवान में लगा दी, भगवान की अर्पण कर दी। अर्पण क्या कर दी, अपना मानना छोड़ दिया, अपनी मानता है कि मेरा है, ये गलती है, मेरे तो है भगवान, और सब संसार है भगवान का, ये दृढ़ता से समझ लिया ठीक तरह से, ये भक्ति योग हो गया। अब इससे विचार ना क्या करें, वस्तु परमात्मा की चीज प्रभात्मा दे दी, अपने परमात्मा को प्रणार्पण हो गया तो भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान ने अपना प्रेम मिलेगा। भगवान से बड़ी कौन सी चीज है जो फिर उसमें काम ना करें, क्या मांगे? संसार की चीज संसार को दे दी तो काम ना होने का हक ही नहीं है, कहने का अधिकार ही नहीं है। और परमात्मा की वस्तु परमात्मा को दे दी तो इसमें कामना कौन करे, काम चाहना क्या बात ही है? भगवान को वही दे दी तो तीनों योग बड़े सीधे सरल है, जिसको स्वीकार कर रहे फिर दिखने लग जाएगा। पहले जैसे अक्षर बांटते हैं तो वे दिखते हैं तो वैसे दिखते नहीं है, पहले याद कर ले फिर दिखने लग जाएगा। ये कहा सब भर दिखने लग जाए, ऐसे ऐसे दिखने लग जाएगा। मन संसार की शरीर की एकता है ये भी दिखेगी, कृष्ण पावक गण समीरा पंच रत्न की अधम शरीर, तो कृष्ण पावक पांच भूत है, पांच भूतों में बना हुआ ये अपना प्रकृति भो मेरा पौधर वायु अपना प्रकृति हुई, तो अपना प्रकृति से अपरा गृह संसार की हुई। और जीव परा प्रकृति है तो ये परमात्मा का अंश हुआ, आप परा प्रकृति भगवान शो जीव लोग जीव भूत सनातन प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव ये धंधार्य थे जगत, तो ये परमात्मा का है तो परमात्मा के समर्पण हो गया, परमात्मा दे दिया, अपने से मांगने की क्या बात रही। मौरा तो यही था कि भगवान की चीज भगवान में मिल जाए, संसार चीज संसार में मिल जाए। ये तो कर्म योग भक्ति योग हो गया और अपने अलग हो जाए ये ज्ञान योग हो गया। तो सब वस्तु संसार की संसार का अर्पण कर दी, अपने आप को भगवान का अर्पण कर दिया, मौज हो गई। लेने की तो अपना अलग हो तो लेने की इच्छा हो गई, अपना अलग है ही नहीं। शरीर आदि सब तो है परमात्मा के, और स्वयं है संसार के, और स्वयं में परमात्मा का अपने पे मजबूती देवे, क्या लेने का क्या अधिकार, अपनी वस्तु ही नहीं, अपने आप भी नहीं, आप भगवान को दे दिया। भगवान को देने के बाद में बदले में क्या ले, बदले में कुछ नहीं मिले, भगवान को दे दी और क्या। ये तो गलती थी अपने को अलग मानने की, वो गलती मिट गई। संसार को शरीर को संसार से अलग मानने की गलती है तो संसार की सेवा में लगा दी, बस और अपने आप अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया। तो ज्ञान विवेक योग है, विश्वास योग है, विश्वास विश्वास है भक्ति योग मुख्य विश्वास है। बिन विश्वास भगत नहीं थे, बिन धर्म ही राम, तो विश्वास है भगवान की चीज, सब मेरी नहीं विश्व भगवान की है, भगवान मेरे हैं, मेरा और भगवान का संबंध है, वस्तुओं का भगवान का संबंध है, भगवान की वस्तु है, इस वास्ते पवित्र चीज हम नहीं, भगवान की हम है, भगवान की वस्तु है, स्वतंत्र वस्तु हमारी नहीं है, सब भगवान की है। मैं भी भगवान का, सभी भगवान की वस्तु भगवान की, सब भगवान का ही है, क्योंकि मालिक भगवान है और धातु चीज है जिससे संसार बना वो प्रकृति है और कार्य रूप संसार है। तो मालिक परमात्मा हुए तो परमात्मा में सब अपने हो गए, जड़ चेतन स्थावर जंगल जो कुछ है अपरा परा प्रकृति सब परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि परमात्मा ने अपनी प्रकृति बताया है। अपरा ही में ही परापरा वृद्धि वृद्धि पराम, तो मेरी परा प्रकृति है, तो तो प्रकृति प्रकृति मान से अलग नहीं होती, शक्ति शक्ति मान से अलग नहीं होता है। और अलग कहते हैं कि क्योंकि शक्ति घटती बढ़ती है, परमात्मा न घटते बढ़ते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं, ऐसे ही आपका बल है घटता बढ़ता है, जिस वास्ते आपसे अलग हुआ आप घटते बढ़ते नहीं हो, अलग हुए ये किस वास्ते हुए कि आप अलग बता नहीं सकते, बल को ऐसे ये बल है आप बल अलग है आपसे, शक्ति आपसे अलग, ताकत आपसे अलग, ये नहीं शक्ति है अलग बता नहीं सकते, इस वास्ते एक ही है। तो आपका ही एक अंग है, अविभाज्य अंग है, इसका विभाग नहीं, उसे अलग नहीं कर सकता, तो सब है। तो सब संसार परमात्मा स्वरूप हुआ, परमात्मा का साक्षात जीवात्मा हो गया और परमात्मा प्रकृति संसार हो गई, या दोनों सहित परमात्मा है, इस वास्ते परमात्मा सर्व ठीक समझे। वो परमात्मा ही अनेक रूप है, ये अनेक रूप से भगवान ही बने, एको हम बहुत श्याम प्रजा, एक ही बहुत होकर मैं प्रकट हो जाऊं, तो भगवान ही एक अनेक रूप से प्रकट है। ये स्थावर जंगम रूप से, जड़ चेतन रूप से, मनुष्य रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से, वृक्ष रूप से, राष्ट्र रूप से, जब तल थल तल नव चल परमात्मा ही हुए, एक परमात्मा ही सभी है। परमात्मा परमात्मा की शक्ति, शक्ति शक्ति माने अलग नहीं, तो शक्ति से परमात्मा ही वासुदेव सर्व, ये समग्र परमात्मा हुए। अब स्वयं परमात्मा का अंश है, ये परा प्रकृति है, परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा अलग नहीं है, अलग कैसे हो, अलग तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा का ही है। तो परमात्मा दृष्टि से परमात्मा है, जीवात्मा दृष्टि परमात्मा जगत दो है। तो ये दम धारिये थे जगत, जगत को धारण जीव ने किया है, इस बार जीव की दृष्टि में जगत है कि परमात्मा है, आप बीच में है, तो आप इनको छोड़ अलग हो जाओ, अच्छा भगवान को अर्पित हो जाओ, अच्छा ये वस्तुओं को भगवान को अर्पण करो। वस्तु क्रिया है पदार्थ, पदार्थ क्रिया दो चीज है, प्रकृति का कार्य है, तो सब काम भगवान के लिए किया जाए और वस्तु सब भगवान को अर्पण की जाए। इस वास्तव पत्रम पुष्पम फलम तो यम योगे भक्ति अपने, पत्र पुष्प फल जल जो भक्ति से मेरे अपने करता है तो मैं खा लेता हूँ, अष्टम क्रिया पदार्थ अर्पण किए, और यद करो सी यदनाशी यद जोर से ददाशी यद तपस्वी, ये क्रिया है, तत्पुरुष मद अर्पण मैं अर्पण कर दो, वो भक्ति अप्रयत्ति भक्त देता है तो वो अर्पण कर देता है। तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के है, ये सब परमात्मा के है, प्रकृति परमात्मा के, इस बात जो परमात्मा के है, तो इनको अपना न माने, भगवान को दिया हुआ तो है ही, भगवान को सब है ही, अपना मान लेते हैं व्यक्तिगत, ये गलती होती है। अपना मानने से आसक्ति होती है, फिर जहाँ जहाँ आसक्ति हो गई शत्रुगुण आसक्ति ऊर्ध चले जाते हैं, रजोगुण आदि मध्य में रह जाते हैं, और तमोगुण आदि अधोगुण चिंतित नीचे चले जाते हैं। तो गुणों का संग न करे तो गुणातीत हो जाता है और उस भगवान का भक्त हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में गुणातीत हो जाता है और भक्ति मार्ग में भगवान का हो जाता है, अपनी कोई चीज नहीं रही, अपना अस्तित्व नहीं रहा, कामना ही कोई नहीं रही, तो त्याग हो गया, भगवान के होने से भगवान प्रेम हो गया। तो ये त्याग प्रेम सेवा की सेवा होगी, जो कर्म योग है सेवा होगी, और सब त्याग कर दिया जनता का, तो ये त्याग हो गया, ज्ञान हो गया और भगवान में हो गए, तो भगवान का प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तो प्रेम में मस्त हो गए, भगवान में हो गए, बस ज्ञान होने से अपने बल कर लिया, प्रेम होने से भगवान साथ मिल गया, कर्मयोग से जड़ता का त्याग कर दिया, तो जड़ता के अपना अलग हो गया, अपना अलग नहीं परमात्मा हो गया, तो ये चीज है, मूल में परमात्मा, परमात्मा की दो शक्ति, एक अपरा एक परा, परा जीव रूप परा अपरा जड़ रूप, तो जड़ रूप अलग कर दिया तो कर्मयोग हो गया अपरा से, और परा से अपना अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, अगर दोनों भगवान को मिला दे भक्ति योग हो गया। तो भक्ति योग में वो चेतन भी आ जाता है, जड़ भी आ जाता, सब आ जाता है। तो निर्गुण में सगुण नहीं आ सकता, सगुण में निर्गुण आ जाएगा, क्योंकि सगुण है वो चीजों के सहित है, तो निर्गुण भी शुद्ध आ जाएगा। दूसरी विलक्षण बात है कि भगवान ने अपने सगुण को समग्र रूप कहा है, तो समग्र में सब कुछ आ जाएगा, पर निर्गुण में तो गुणों का भी नहीं सकते, दूसरा आ ही नहीं सकता, गुण भी नहीं आ सकते, दो कैसे आ सकता है। तो ज्ञान के अंतर्गत तो सब नहीं आ सकते, और भक्ति के अंतर्गत तो सब आ जाते हैं। जितनी सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, मुक्ति है, वो सब की सब भगवान के अंतर्गत है। समग्र परमात्मा से बाहर कुछ है भी नहीं, समग्र कह दिया तो निर्गुण सगुण साकार निराकार, या मान हम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म तथेव तत्व विज्ञान मस्त तेवग्रात, यवान हूँ जो मैं जितना हूँ, यवान यस्ता गीता में कहा, यवान यथा भाव जिन भाव वाला हूँ, यद्रूप गुण कर्म जिन गुण कर्म वाला हूँ, सब कुछ परमात्मा तो वासुदेव सर्व के अंदर तो सब आ जाता है। तो स्थावर जगम जल से जन विराट रूप कहा तो वही विराट समग्र है, लोकान समग्र प्रवृत्त है, वो समग्र रूप विराट के ब्रह्म में समग्र पद आया है, या समग्र आया है। पहले समग्र चौथे अध्याय में कर्मों के लिए आया, समग्रम प्रवलिया कर्म समग्रम प्रवली है नहीं, और साथ में कहा असंशय समग्रम माम यथा गया सुनो, मेरे समग्र रूप को देखा था तो समग्र रूप में जड़ चेतन स्थावर जगह सब आ जाते। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत है अलग ऋषियों के और महात्माओं के, ऋषियों के ये आचार्यों के, तो ये सबके सब मत वासुदेव स्वरूप में आ जाएंगे। इस बात को परमात्मा परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर परमात्मा है, कोई अपरा रूप से कहीं परा रूप से है, कहीं स्वयं रूप से, जहाँ परा परा नहीं आप है स्वयं, अपरा रूप से भगवान, अपरा रूप से भगवान, तो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, एक ही बहुत रूप से हुआ है, तो ये परमात्मा ही अलग अलग रूप से हुए, तो वस्तु तत्व से परमात्मा ही है सभी। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर दू पानी, गोस्वामी मतलब सीताराम कहते जितना स्त्री रूप है सीता है, पुरुष रूप जितना भगवान है, ये वृक्षों में पशुओं में पक्षियों में जलचर में तलचर में लवचर में सब में एक स्त्री रूप पुरुष रूप, तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम वासुदेव शर्म हो गया, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम सब करो प्रणाम जोर उपाधि, तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। श्री सीताराम कर दो, राधे श्याम कर दो, गौरी शंकर कर दो, लक्ष्मी नारायण कर दो, तो ये सीताराम क्या है, राम जी स्वरूप ज्ञान स्वरूप, सीता है भक्ति स्वरूप, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान भक्ति जो धरे शरीरा धेनुरा गोमती बैराग रूप लक्ष्मण जी हो गया, भक्ति रूप जानकी जी हो, ज्ञान रूप भगवान हो गए, स्वयं शत्रुप होगी ज्ञान भक्ति की है, तो परमात्मा ही है सब वासुदेव सर्वम। वो स्वामी दृष्टि में जो स्त्री रूप सिद्ध देवी सीता सीता सीताराम सीताराम पुरुष सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, छोटा बड़ा और प्रेत प्रेतनी भूत भूतनी भी वही है जी, लक्ष्मी नारायण भी वही है, पशु पक्षी भी वही है, एक ही कितनी मिली परमात्मा जैसी बड़ी विचित्र है। सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम वासुदेव कहते सियाराम सियाराम राधे श्याम राधे श्याम सियाराम वे सब दिख जारी करो प्रणाम जोर दे पानी मात्र सीताराम जी है उनके सिवा कोई तीजा वो कौन है सीता जी राम जी है और है ही नहीं सियाराम सियाराम सियाराम ये जड़ चेतन कह दो सीताराम कह दो राधे श्याम कह दो एक परमात्मा ही है बाहर भीतर बहिरंतर से भूता ना मात्र प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ दिशाओं में भगवान है अंतःपूर्णो बहिःपूर्ण पूर्ण कुंभई वारण भई जैसे घड़ा बर्फ का घड़ा बनाया जाए और उसमें पानी भर दिया जाए और समुद्र में रख दिया जाए तो बाहर क्या जल है कि भीतर क्या जल है अरे खोए क्या जल है तो जल ही घड़ा बना क्या हुआ एक जल है इसलिए सब जितने प्राणी है उनके बाहर भी परमात्मा है भीतर भी परमात्मा है वे भी परमात्मा ही बने हुए हैं तो वासुदेव सर्व हो गया सब जगह हमारे प्रभु ही प्रभु है जित देखो थे तू अनेक रूप से भगवान ही है मौजूद याद हो गया सब कुछ परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा का ही है वो एक ही खेल कर रहा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे अनेक रूप रूपाय अनेक रूप के रूप है भगवान के अनंत रूप है अनंत अपार असीम सब अनंत होते हुए भी एक है एक होते हुए अनंत है मूल में परमात्मा एक है परमात्मा परमात्मा शक्ति है शक्ति शक्तिमान एक है फिर उसका कार्य सब परमात्मा का स्वरूप है सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम बोलो राधे श्याम राधे श्याम दशेश राधे श्याम बोलो लक्ष्मी नारायण बोलो गौरी शंकर बोलो वो प्रेमास्पद ज्ञान है वो भक्ति है गौरी भक्ति है भगवान शंकर कल्याण स्वरूप ज्ञान स्वरूप है शांत रूप और धर्म शरीर विराजमान आपसे इस वक्त एक परमात्मा ही है परमात्मा के सिवाय कोई न चीज हुई न होगी न हो सकती है और है भी नहीं सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह एक ही गीता ने कहा सब महात्मा सुदुर्लभ जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है वो महात्मा दुर्लभ है ज्ञान मार्ग से अब ज्ञान में सिद्ध हो जाएगा योग मार्ग से भी ज्ञान में सिद्ध हो जाएगा भक्ति मार्ग में भक्ति में सिद्ध हो जाएगा और सब संसार विष्णुमय है जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत वस्त्री जाल माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमय जगत सब परमात्मा देगी अनेक रूप से ये भक्तों की दृष्टि है नारायण नारायण सिंह राम मैं जब जब जाने को प्रणाम झूल पानी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 18 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।